krok zamknięty, życie. Wierzysz w to prawdopodobieństwo, to szaleństwo, nie liczę na pochlebstwo. Kurestwo, dookoła życie to szkoła, koło mojego niezliczonego ego. Jakie twoje credo, człowiek, niczym sens powiek, proste, aczkolwiek trudne. Tłumaczę sobie może nudne kwestie, we mnie trzy bestie. Jaki jestem, pytam, czasem jak łysy, brzytwy się chwytam. Unikam tego, co mnie też unika, w głębi serca gra muzyka. Zbliżony do poplecznika, widzisz mnie, no to łykaj, nie unikaj. Styka proste, nie rób siebie nieudacznika. Widzisz sens życia, mono, tematyczne show. Skąd ja się wziąłem i skąd on się wziął? Aha. Czy wielki o wystarczy, żeby trwać w tym? Skorzystaj z praktyk, pomoc na dłoń. Liczy się, to są fakty, jak pakty zawierane z koalicją na kontrakty. Sprzedaż masowa, fałsz i prawdy, kreowany wizerunek, to plagiaty. Tak, plagiaty, to plagiaty. Yeah.